संचित ब्रूयो हो, ऐसा जब आचार्य जी कहेंगे तब आचार्य जी का उस उपदेश को सुनने के बाद शिष्यों को पुनः ऐसा पूछना चाहिए। तंचेत ब्रूयो हो अस्विगंश्चिदं ब्रह्मपुरे सर्वगं समाहितगं सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा यदैत जरा वा आप्नोति प्रत्यभिंसदेवा किं ददति शिष्यतो इति। कहते देखिए, आपने जो कहा मैं मान लेता हूं कि भाई ऐसा ब्रह्मपुर शरीर के अंदर हृदय रूपी गुफा के अंदर हृदय अवच्छिन्न आकाश रूपा से ब्रह्म है, वह यद्यपि उपाधि छोटा होने के बावजूद वह उपहित वस्तु महान है, बड़ा है, सर्वत्र व्यापक है, सर्वगत्य अपरिच्छिन्न है, उस अपरिच्छिन्न के उपाधि होने के नाते से उपाधि से वह परिच्छिन्नता को प्राप्त नहीं होता। लेकिन इस विषय हमें कुछ संशय यह है, यदि उपाधि का अधीन ही वो रहने वाला है तो उपाधि का नष्ट होने से वह भी नष्ट हो जाएगा। उपाधि निरपेक्ष, उपाधि से स्वतंत्र है वो, ये सिद्ध करना बाकी। उपाधि में उपलब्ध होता है जो दर्पण आदि प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब के सार से ग्रहण करते हो, लेकिन वह दर्पण टूट जाए प्रतिबिंब गया, अब प्रतिबिंब गया तो ब्रह्म का बिंब का ग्रहण नहीं होगा। इसलिए उसका कहना है, आपका कहना मैं मानता हूं इदम सर्वम समाहितम ब्रह्मपुरे अस्मिन ब्रह्मपुरे इस ब्रह्मपुर उपलक्षित हृदय गुफा के अंदर ही सारा सब कुछ जगत समाहित है, सारे भूत सारी कामना ए टू जेड उसके अंदर है। लेकिन एक तो जरा बात नहीं, जब उपाधि भूत शरीर जरा को प्राप्त हो जाए, बुढ़ापे को प्राप्त हो जाए, ध्वंस देवा यह मृत्यु को ही प्राप्त करके नष्ट ही हो गया, जैसे घड़ा है कि नहीं? उस घड़े के अंदर यह मकान है, समझ लो मकान में घड़ा है, उस घड़े में दूध है, दूध महान है, लेकिन क्या करे मकान गिर गया, भूस्खलन हो गया, नहीं घड़ा फूट जाएगा, दूध भी नष्ट हो जाएगा। तो यहां पर भी है, इसीलिए कहता है कि व्यक्ति तो अति शिष्य है, फिर रह क्या जाएगा, कुछ भी रह जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, बेकार है, फिर आपके आत्मभ्रम भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए क्या रह जाता है बताइए हमें, ऐसा शिष्य लोग गुरु से पूछते हैं। जवाब देंगे आचार्य अगले मंत्र में, तंचित एवं मुक्तवंतम, इस प्रकार से जब आचार्य जी उपदेश देते हैं ऐसे कहने वाले उनके प्रति रूहु पुनः अंत्यवासिनो, पुनः शिष्य गण उनसे ऐसे कहने चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। अस्मिश्चेत यथोक्ते चेत, यदि ब्रह्मपुर है यथोक्त जो आपका कथन किया हुआ शरीर भी ब्रह्मपुर में विद्यमान, या ब्रह्मपुर से प्रचित रहना पड़ेगा अंतराकाश हृदय की गुफा, ब्रह्मपुर उपलक्षित अंतराकाशित इदम सर्वम समाहितम सर्वाणि च भूतानि सर्वच कामा, यह सारा संसार उसमें है। सामान्य रूप में क्या कहा जाए, ये जो कुछ भी भूत है और जो कुछ भी हमारे अंदर भूत संबंधी कामना है, ये सारे चीजें जो है उसमें ही है, अनुवाद है ये इदम सर्वम, आचार्य वचन का अनुवाद है। अनुवाद क्यों किया गया यहां, लेकिन अनुवाद ही है तो सर्वे कामना कहां से लाया है, सर्वे च कामा आचार्य ने तो कहा नहीं था, अरे लोग कहा घुसा दिए सर्वे च कामा, कह तो वो समझ रहे हैं सब कामी पुरुष ही है, हेलो कामी गाते ना आरती में, ओम जय जगदीश करे आरती में तब कहा ही मैं मुंह रख खलु कामी, ये खल भी बोलते खलु नहीं खल और कामी, मुंह रख भी है खल भी है कामी भी है। तो इसलिए कहते देखो अपरापात्री बात इसलिए, क्योंकि यदि भी उनके कहा वचन में तो भी बात आ गया, जब सर्वम कह दिया तो कामना भी तो गई, अलग से बोलने क्या जरूरत है। अलग से संकेत मार एक दो शब्द उन्होंने कह दिया, आकाश है, ये अग्नि है, वायु है, सारा है, संकेत कर दिया, लेकिन सर्वम कह दिया तो कामना भी आ गया। और भी जो शिष्य ने नहीं कहा वो भी उसमें है, सब कुछ संसार उसी में है। फिर भी पूर्व पक्ष शंका करते कथम आचार्य अनुक्ता काम अंत्यवासी रुचंद, आचार्य जी ने तो कहा ही नहीं था, अनुक्त उन काम रूपी वस्तुओं को लेकर के अंत्यवासियों ने कैसे अनुवाद कर कथन कर दिया, तो नैसे दोष या ऐसा कोई दोष नहीं है। क्यों यच्छसि अस्ति यच्छ नास्ति इन शब्दों के द्वारा कौन गया, यच्छस्ति यच्छ नास्ति वही आचार्य ने काम इन वचन इन शब्दों के द्वारा आचार्य ने कामनाओं को भी कथन कर दिया। अभी चैत्र ही नहीं सर्व शब्द ने चुकता है वह काम, अस्थि नास्ति इन शब्दों से नहीं कहा कहोगे तो सर्व शब्द कहा था आचार्य जी ने, तो उसी में कामना है भी आ गई। सर्व के अंतर्गत सारे पूरा जगत जब है तो कामना भी कहाँ है, जगत की बहिर्भूत वस्तु तो है नहीं वो, जगदांतरवर्ती वस्तु में से सर्वम से ग्रहित जब जगत है तो कामना भी सर्व शब्द से ग्रहित हो जाता है। इसलिए आचार्य के रूप का ही वे विशेष रूप में अपने बात को लेकर अनुवाद करके कथन कर रहे हैं। कई बार होता है आचार्य जी कहे ना कहे उनको अपने को लग गया है, उनके ऊपर घट गया ना मामला, तो क्या होता है नहीं देखो आचार्य ने ऐसे बोला था, वो शब्द बोले ही नहीं है, वो कहते नहीं ऐसे ही बोला था, क्यों उसके पेट में घुस गया ना बात सीधा हो गई, केवल दिमाग से ऊपर से उड़ा नहीं वो पेट तक चला गया। अब जब क्या है कि वो लगता है उनको तो हमको आज बोला गया, हमारे को उद्देश्य करके बोला गया, ऐसे लोगों को ग्रहण हो जाता है। तो उसी तरह से उन्होंने भले स्पष्ट शब्दों से नहीं कहा लेकिन काम ही तो ही चले, तो इसलिए जो है उनको पकड़ में आ गए, तो हमको ये बोले सर्वम सबसे कह रहे हैं हमारी बात, इसलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया सर्वे यदा यस्मिन काले चैरम। लेकिन ठीक है यदा विश्वसंघ का समाधान हो गया, यस्मिन काले शरीरम ब्रह्म पराख्यम जरा बोली फलितादि लक्षण हानि आपनोति, जब जिस काल में यह शरीर अर्थात ब्रह्म पूर्णावक ये शरीर जो था जरा आ गया मतलब वली पलित आदि लक्षण बाल आदि जो है सफेद होने लग बुढ़ापे आ गए वही हानि हो गया। शस्त्रादि ना विपनम अथवा शस्त्रादि के द्वारा चोट चाट लग गया विध्वंस से शरी अतः विध्वंस को ही प्राप्त कर गया मृत्यु भी आ गई। किंतु तो अन्य जो शिष्य थे बताओ उस समय इस ब्रह्मपुर से अलग होकर के क्या शेष रह जाएगा, कि जो इसमें था ब्रह्मपुर नष्ट हो गया तो वो भी नष्ट हो जाएगा और क्या रह जाएगा बताइए। घटाश्रत क्षीर दधि स्नेहादि घटनाशे देहनाशे देहाश्रम उत्तरोत्तरम पूर्व पूर्वनाशात नशक्ति प्राय, जैसे घट में आश्रय दही है दूध है घी है इत्यादि जो भी है घट का नाश होने पर क्या हो जाएगा ऐसा इधर देह का नाश हो गया तो देह के अंदर में जो गुफा था वो भी नष्ट हो जाएगा, गुफा नष्ट हो तो गुफा के अंदर जो था वो भी नष्ट हो जाएगा सर्वनाश हो जाएगा। देहाश्रम उत्तरोत्तर इसलिए कर दे यदि भी दृष्टांत एक ही है ना घट और घट में दूध सीधी सीधे यानी आप देह देह के अंदर गुफा गुफा के अंदर आत्मा अनुभव करना है आत्मा ऐसे कह दिया गया है। इसलिए देहाश्रम उत्तरोत्तर पूर्व पूर्णाशात नश्य देह में आश्रय उत्तर से जो भी है वो पूर्व पूर्व का नाश से उत्तर भी नष्ट हो जाएगा एवं प्राप्त नाशे किम तत्व यथोक्ता अतिशिष्य अवतिष्ठ है। इसलिए बताइए यथोक्त से अतिरिक्त रूपेण क्या शेष रह जाता है न किंचन अवतिष्ठ कुछ भी नहीं रह शून्य हो जाएगा। तब आचार्य समझाएंगे नहीं भाजा इसी बात नास्तरी न वह नास्ता एक सत्यम ब्रह्मपुर सहिता पद पापा विचरो विमृत्युर्शोको विजघत्सो पास सत्य काम सत्य संकल्प यथा हे देह प्रया अन्वाभिसंधि यथाशासन यम यम मंत्री काम भवंती यम जनपद यम क्षेत्र भागम तम तमिगोपजीवंती सब्रया शिष्य ने ऐसे शंका करें तो आचार्य जी उसको ऐसे जवाब दे कहना चाहिए भाई अस्य जरया एतत् न जीर्य, इस शरीर के आदि के बुढ़ापा आदि को प्राप्त होने पर जो है ये आत्मा बूढ़ा नहीं होता, आत्मा जीर्ण शीर्ण नहीं होता। न वधेना अस्य अन्यते, अस्य वधेना इस शरीर का वध आदि से मृत्यु भी हो जाए लेकिन न अन्यते आत्मा का हनन नहीं होता, न अन्यते अन्य माने शरीर एतत् सत्यम। क्यों? क्योंकि यही सत्य है, यह ब्रह्म ब्रह्म एव सत्य, यह ब्रह्मपुर ही सत्य होगी। ब्रह्मपुर से लक्षित क्या होगा? उपहित ब्रह्मपुर का मतलब शरीर, ब्रह्मपुर शरीर ही सत्य है क्या? नहीं, इसे लक्षित उपलक्षित करना पड़ेगा शरीर से गुफा, गुफा से अंतराकाश ब्रह्म वो सत्य जिस अस्मिन का वहां समाज था, इसीलिए कहा गया इसी में सारी कामनाएं भी। यह आत्मा है, क्यों? क्योंकि बता रहे थे वो कौन है, वो सत्य है जो ब्रह्मपुर के अंदर मेरा अंतराकाश, वही क्या है? भले हम आकाश से कह दिए हैं किंतु वास्तव में वो तो आत्मा है। बस ऐसा जो कौन है वो आत्मा ही है कह दिया। अपहत पापमा, उसका विशेषण क्या है, कैसे गुण वाला है ये आत्मा? कहते अपहत पापमा, धर्म अधर्म आदि जो पाप से वर रही, धर्म भी पाप रूपी है, अधर्म भी पाप रूपी है, जो भी मोक्ष के प्रतिबंध को पाप, इसलिए पापों से अपहत है, अपहत पापमा अर्थात पापों से रहित है, शून्य धर्म अधर्म रूपा पाप से विजरो, जरावस्था से रहित है, विमृत्यु हो मृत्युवस्था से हीन है, विशोको शोक से रहित है, विजगत्सो खाने की इच्छा से रहित है, अपिपासः पीने की इच्छा से भी रहित है, अर्थात भूख और प्यास से रहित। विषयों का ये भी जो मानस द्वंद को दूर कर दिया, विजरह शरीर का जो चीज है उसका द्वंद को दूर करता है। तीन ही प्रकार के द्वंद होते हैं, मानस होता है सबसे पहले जो आपका जो है मन में शोक और मोह है, यानी और फिर शरीर प्राण का है भूख और प्यास, ये शरीर का है सुख और दुख, इन सबको निषेध जो शीत और उष्ण शब्द का सुख दुख किससे हुआ हमें शीतोष्णता के कारण, ठंडी लग गई तो परेशान है, गर्मी हो गई तो परेशान, अब गर्मी आ रही तो यहाँ बैठने में लोगों को परेशानी है, भट्टी जैसे हो जाता है, और दोपहर के पार्ट में पसीना छोड़ते। तो इसलिए कहते हैं कि सत्य काम और कैसा है, उसके गुण और बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, संसारियों की तरह वो असत्य कामना वाला नहीं है, वो सत्य काम है, असत्य संकल्प वाला भी नहीं है, वो सत्य संकल्प वहा यथा ही प्रजा, जैसे श्लोक में प्रजा क्या करती है, अनुभाविशन यथा विशासन, राजा के अनुशासन के अनुरूप ही वह अपने अपने स्थानों को प्राप्त करते हैं, यम यम मंतम अभिकामा भवंती यम जनपदम यम क्षेत्र भावंती, जिस जिस सन्निहित वस्तु को चाहती हैं, जिस देश या भूमि खंड आदि को चाहती हैं, वह केवल राजा के अनुशासन के अधीन होकर तत्व वस्तुओं को तत्व जो है देश को तत्व भूमि आदि को प्राप्त, चुटा के पास फेंक दिया जाएगा ना सारा सामान वहां से, वो जंगल में कहीं कुटिया बना दे बिना पूछताछ किए क्या करेंगे, निकाल देंगे वहां इसे किसी के अधीन होकर के हम सब करते ना, क्योंकि हम लोग असत्य काम वाले हैं, असत्य संकल्प है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है, इसलिए हमेशा यहाँ पर क्या होता है, दर्श ब्रह्म ज्ञान रहित व्यक्ति को ये दुर्दशा होता है, अन्य राजा रखते तो पहले कहा गया था उसकी व्याख्या करते हैं, तो आप दूसरे के अधीन होकर के ही सब कुछ करते हैं, ये जीव का सुगत ठीक जो विपरीत है। एवं अंतेवासी विश्चोदिता, इस प्रश्न अंतेवासी शिष्यों के द्वारा शंका किए जाने पर स मैं आचार्य बुया वह आचार्य कहें सन्मतिम अपनयन, एतार्शन की जो गलत विचार है ब्रह्म जो विनाशित्व का जो उनका अंदर का विचार आ गया है उस मति का दूर करते हुए उनको जवाब देने से इस पर ब्रह्म सूत्र में यदि भी इस पूरा आपके आठ अध्याय में ब्रह्म सूत्र में कई अधिकरण है, और विशेष इस मंत्र पर तो दो अधिकरण लिया है, सामाध्य अधिकरण और विकल्पाधिकरण, तीन तीन उनचालीस और तीन तीन उनसठ 3339 है कामादि अधिकरण और 3359 है विकल्प अधिकरण। बहुत महत्वपूर्ण अधिकरण है, जहां पर विचार वाला विशेष रहा है उसी को हमें लिखे, और भी बहुत सारे हैं लेकिन हमने उसको यहाँ नहीं बताया। अस्य देहस्य चरया एक यथोक्त मंत्र आकाशाख्यम ब्रह्म अस्य मैं देहस्य इस देह का जरया बुढ़ापा से एक यथोक्त मंत्र आकाशाख्यम यह यथोक्त अंतर आकाश नाम वाला जो ब्रह्म है यस्मिन सर्व सचिव सब समायते कहा गया था वह न जीयति वह जीर्ण नहीं होता देहवत न विक्रियते इत्यर्थ देह के समान विकार को प्राप्त नहीं होता है ये इसका न चास्य वदेन अर्थशस्त्रादि घातेन एत धन्यते और अस्य मने शरीरस्य शस्त्रादि घात के द्वारा जैसे हनन हो जाता है उस प्रकार से जो है आपका ये जो आत्मा है एतदात्मा जिसको ब्रह्म कहा गया अंतराकाश से कहा गया था जिसको सबको समाहित करके निर्देश दिया गया उसका हनन नहीं होता यथा आकाश जैसे बाह्य आकाश है इतना भी शस्त्र आघात आदि कर दो उसे कोई हानि नहीं होता किमु तत्वपि सूक्ष्म तरफ हाँ क्या कहना है इस ब्रह्म के बारे में जो कि आकाश से भी सूक्ष्म है वो ऐसे तत्व में कैसे शस्त्र आदि का घात कर उसका नाश होने की संभावना होगी असंभव क्योंकि अशब्दम स्पर्शम ब्रह्म देह विराय दोषी न स्पर्शन कहता कहने का ऐसा तात्पर्य है अशब्द मरूप स्पर्श इत्यादि मंत्र से स्पष्ट कहा गया उस ब्रह्म तत्व को अतः देहेन्द्रिय सकल दोषों के द्वारा वह कोई संस्पृष्ट हो ही नहीं सकता है खत्म देहेन्द्र दोष न स्पृशते थी एक प्रश्न अवसर वक्तव्य देहेन्द्र दोषों के द्वारा वह स्पृष्ट नहीं होता है वो तो आपको इसी अवसर में कहना चाहिए फिर समझाओ उसको पीछे छोड़ के कहां भाग रहे हो आगे अतः तक प्रकृत व्यासंग महाभूति न छूटे ठीक कह रहे हैं आप यही बोलना चाहिए था लेकिन प्रकृत मामला फिर रास्ते में ही बिगड़ जाएगा प्रकृत वस्तु को पहले हम सही सही समझा लें जिन गुणों से जिस ब्रह्म का तत्व का वर्णन सगुण ब्रह्म की बात कर रहे हैं उसके गुणों का पहले मैं बता तो दूंगा बाद में इसका वर्णन करूंगा अभी आख्या का शुरू करूंगा इसी काम के लिए शरीर का जितने भी देहेन्द्रिय आदि गुण दोष हैं इनसे असंसृष्टि इसी के लिए इंद्रिय विरोचन आख्या का आरंभ करेंगे उस आख्या की तरफ समझाएंगे अतएव इसी स्थल पर उसका वर्णन नहीं करना चाहते नहीं तो प्रकृति के साथ व्यासंग हो जाएगा प्रकृति जो है विच्छेद होता है प्रकृति विच्छेद न होवे इसलिए इसको हम जवाब यहीं पर नहीं दे रहे हैं किंतु दोगे नहीं क्या नहीं देंगे जवाब इंद्रिय विरोचन आख्या के उपरिष्ट वक्षाव युक्ति इंद्र विरोचन आख्या के द्वारा इसी अध्याय में आगे जाकर के विस्तार रूप से युक्ति से साबित कर बताएंगे हम यहाँ दिल वचन ही कहा लेते तभी आप कहते इसको सिद्ध करो बात वही बनते आख्या में जाना ही था तो बाद में सुन एक ब्रह्म क्या है अवितत हम ब्रह्म पुराण अवितत है क्या ब्रह्मपुरम तो यहाँ ब्रह्मपुरम का अर्थ ब्रह्मणपुरम नहीं जैसे पहले अब तक तीन बार आ चुका है चार बार है तीसरी बार है पहला मंत्र में था दूसरा मंत्र में था चौथा मंत्र में था तीन जगह ब्रह्मपुर शब्द आया अब इस पांचवें मंत्र में पुनः ब्रह्मपुर शब्द आया पहले तीन मंत्रों में ब्रह्मपुर शब्द का सीधा ही शरीर ले लिया यहां पर भी यदि आप शरीर लोगे तो मैंने बता दिया तो उपलक्षित करके उपहित में आपको जाना पड़ेगा उपाधि खोलोगे तो उपहित तक जाना पड़ेगा अथवा भाष्यकार का सीधे यहां समास ही बदल दो पहले तीनों में प्रथम द्वितीय और चतुर्थ मंत्रों में आप ब्रह्मणा पुरम जैसा राज्य वेश्म कहा था ना राज्य वेश्म तत्व ब्रह्मणा पुरम ऐसे तो समास कर दिया था लेकिन आप याद दे ब्रह्मैव पुरम इति ब्रह्मपुरम ब्रह्मैव पुरम ही ब्रह्मपुरम कर्मधारय समास कर दिया ब्रह्म ही है इति ब्रह्मपुरम समास बदल उन तीनों जगहों में इसलिए षटित्व पुरुष के द्वारा आपने शरीर को ग्रहण किया था, या ब्रह्मपुर के द्वारा ब्रह्म को ही ग्रहण किया, तो ब्रह्म ही पूर्वपेण भाषित हो रहा है। ब्रह्म एव पुर इव भाषितमिति ब्रह्मपुरम, इसलिए ब्रह्म इव पुरम इति ब्रह्म ब्रह्म भाषितार देव समाप्त। जिसको व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो क्या समझेगा ब्रह्मपुरम के वहां और यहां में अंतर ग्रहण पकड़ पाएगा? वो पढ़ लेगा हाँ ब्रह्म इव पुरम ब्रह्मपुरम बोल देगा, लेकिन वो अंतर नहीं ग्रहण आएगा जब तक आपको व्याकरण की समास पकड़ समझ पठित ना हो। अंतर क्या हो रहा है? शरीराख्यम तो ब्रह्मपुरम ब्रह्मोपलक्षणार्थत्व आ गया। पूर्व मंत्रों में जो शरीराख्य ब्रह्मपुर कहा गया था वो ब्रह्म को उपलक्षण करने के लिए था, और यहां जो ब्रह्मपुर शब्द है साक्षात ब्रह्म का ही कथन कर रहा है। तत्व अनृतमेव, वो जो ब्रह्म को उपलक्षण के लिए आया, वो जो ब्रह्मपुर था शरीर था, शरीराख्य जो ब्रह्मपुर वो कैसा है? वो तो अनृत ही होता है। और एतत् सत्यम कह रहे हैं आप, अतः यहां पर ब्रह्मपुर शब्द का अर्थ शुद्ध ब्रह्म ही लेना पड़ेगा, एतत् सत्यम घटेगा नहीं। एतत् सत्यम ब्रह्मपुरम, इसका जो है परस्पर सामानाधिकरण ने जो प्रयोग किया, समान विभक्तिगतम सामानाधिकरण जो समान रूप में प्रयोग कर दिया वो बिगड़ जाएगा। यहां ब्रह्म पुरुष है शरीर लोग, इसलिए यहां ब्रह्म सूर का शुद्ध ब्रह्म ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एक सत्यम के साथ सामानाधिकरण अन्वय हो जाएगा। और अन्यत्र जो है वो अनृत है, अथवा शरीर तो समास में कोई दोष नहीं है। यह अंतर आकाश है बोल दिए, उसके अंदर जो है टुंटी कमल है, कमल से दृश्य मकान है, वो मकान के अंदर ऐसे कह दिया ना, उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर कह दिए है, इसका मतलब वहां पर शरीर ही लेना उचित था। और यहाँ पर सत्य शब्द के कारण से आपको ब्रह्म ही लेना होगा, शरीर को नहीं। तत्व अनृतम एवा, क्यों अनृत है? शरीरार्थ ब्रह्म पर अनृत क्यों है? देवाचरण विकार नाम निश्चय है, जो कुछ विकार है वह नाम ही मात्र होता है, वाणी का विलास मात्र ही होता है। तद विकारे अनृत्येपि देह शृंगे ब्रह्म उपलब्ध दी ब्रह्म व्यावहारिकम, पहले हम व्यावहारिक सत्ता को स्वीकार करता हुआ व्यावहारिक दृष्टिकोण से बात कह दिया था, उसी ब्रह्म का विकार तद विकारे अनृत्य अपि, उसी ब्रह्म का एक तरह से संक्रमण से क्या हुआ था? माया को लेकर उसने विकार सगुण ब्रह्म गई विकार था, ये तेजो तेज आप अन्न द्वारा शरीर रूपी कार्य की सृष्टि हुई थी। तो विकारे अनृत्य देह शुंगे देह रूपी कार्य, शुंगते कार्य को देह रूपी अंकुरात्मक कार्य ब्रह्म उपलब्ध थे, ब्रह्म की उपलब्धि होती इसी में, इसलिए इसका नाम ने क्या रख दिया था? ब्रह्मपुरम की उक्तम पूर्वम पूर्व मंद्रेशु पुरेश मंद्रेशु, वो भी उक्ति किस आधार पर हुई थी? व्यावहारिक मात्र। नीचे कहता है किंच व्यावहारिकम सत्यम इदम शरीरम, अंतिम पंक्ति अनुगिरा अनुगिरि में देखिए, किंच व्यावहारिकम सत्यम इदम शरीरम तदयुक्तम तस्य अंततस्यापि, तारस अंततत् संयुक्त तस्य अंततस्यापि वह अंतत होने के बावजूद भी ब्रह्मोपलब्धि अधिष्ठानस्य ब्रह्मपरत्वम, ब्रह्मोपलब्धि का अधिष्ठान के नाते ब्रह्मपरत्व शब्द पहले प्रयोग कर रहे थे। इस समय पारमार्थिष्ट सत्यम तो ब्रह्मपुरम एतद् ब्रह्म, और जो सत्य रूप ब्रह्मपुर है वो कैसा है? वही ब्रह्म ही है। पहले अनृत रूप ब्रह्मपुर का वर्णन हुआ था, और अब सत्य रूप ब्रह्मपुर का वर्णन हो रहा है। अनृत रूप ब्रह्मपुर क्या है? वह शरीर है, वह कार्य होने के नाते अनृत होने के बावजूद उसको हमने क्यों ब्रह्मपुर नाम रखा? क्योंकि ब्रह्मलोकोपलब्धि का अधिष्ठान होने के कारण से, और यहाँ एतद् सत्यम विशेषण देने के कारण से सत्यम तु ब्रह्मपुरम एतद् देव ब्रह्म, सत्य रूप ब्रह्मपुर की बात जाती है वहां पर, वो तो वो या शुद्ध ब्रह्म ही लेना होगा। सर्व व्यवहार आस्तुता, क्योंकि यह सकल व्यवहार का कारण होने से सर्व व्यवहार का आस्तुत जाते इसको ही शुद्ध को ग्रहण करना पड़ेगा। ब्रह्म सत्यत्व भी पुरत्व योगा, कोई कह सकता है ब्रह्म भले ही सत्य है लेकिन उसे ब्रह्म एवं पुरम करके पुरत्व कहां से लाया आपने? पुरत्व तो नहीं आना चाहिए, यदि आशंका करें कुतो ब्रह्म पुरत्वम इति आशंका, तब ने जवाब दिया सर्व व्यवहार सगल व्यवहारों का अधिष्ठान होता यही होने के नाते अधिष्ठान दृष्टिया पुरत्वम कह दिया गया है, स्वरूप दृष्टिया ब्रह्मत्वम अदय ब्रह्म पुरम इति ब्रह्म। अतो अस्मिन् पुंडरीको उपलक्षित ब्रह्मपुरे इस पुंडरीको उपलक्षित ब्रह्मपुरे में ही सर्वे कामः ये बहिर्भवद्भिः प्रार्थ्यन्ते, ये जो भवद्भिः बहिः प्रार्थ्यन्ते, जो आप लोग बाहर प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हो वे सारी कामनाएं वास्तव विषय आपके भीतर में ते अस्मिन्नेव स्वात्मनेव समाहिता, और आपके अपने अंदर ही समाहित है, बाहर वास्तव में कुछ। सत्य संकल्प हो जाता तो ब्रह्मा जी सत्य संकल्प थे, उनके पास पहले बाहर चलता क्या कह दिया तो बहुत बड़ा भूलो खड़ा हो गया, वाह बोल दिए तो बस अंतरिक्ष लोग तैयार, स्वाहा कह दिए स्वर्गलोक तैयार हो गया। सत्संकल्प थे ऐसे पहले कई महात्माओं को देखा गया, अभी भी थे सत्य साहब जैसे वगैरह लोग, नाम लिया वस्तु सामने हाथ में, ब्रह्मा महाराज थे शंकराचार्य पहले जोशी मठ के, वो भी ऐसे ही थे महान ब्रह्मांड सरस्वती, जो संकल्प कर दे वही सामने, ये नहीं कि इधर हाथ छुआ इधर हाथ छुआ कुछ भी नहीं, दूसरों में शंका क्या है, हाथ जो खाली सामने कर दे और बोलते थे बोलो तुम क्या ये चाहते हो, फिर हम बंद किया मन से संकल्प किया सामने, क्योंकि इसलिए कहते ये भई प्रार्थ्यन्ते भवद्भिः ते अस्मिन्नेव स्वात्मनि समाहिता, जो आप लोग बाह्य रूपेण प्रार्थना करते वस्तु रूपेण बाहर चाहते हो वे सारे वस्तु वास्तव में आपके भीतर में ही है, क्योंकि उसी आत्मा में कल्पित है। इसे कई लोगों को समझ में नहीं आती जब कहते हैं तो शांत परिकल्पित भविष्य परिदृश्यमान जगत ऐसे कहते घबरा जी क्या बात कर रहा है, समझते हैं ना, वो जो समझते हैं शब्दों को शब्द के अर्थ ग्रहण कर रहे हैं समझ रहे हैं, उन्होंने शंका किया इसलिए हमसे समझिए आप क्या बोल रहे हैं, ये कौन सी वेदांत है। जयपुर यूनिवर्सिटी के अच्छे अच्छे प्रोफेसर लोग थे, उन्होंने पूछा जब प्रवचन पहले करते रहे थोड़े बहुत उस समय शुरू में ही बोलते शांति मंत्र बोलने के बाद में शुरू यहीं से होता स्वांत परिकल्पित बहिष्ठ परिदृश्यमान इदम जगत तद जगत अंतर्वर्ती जो जयपुर नामक शहर, उस शहर में सभा विराजमान आप सभी को ऐसे जब बोला तो उनका दिमाग घूम गया, ये क्या बोल रहा है, इसके अंदर कल्पित है ब्रह्मांड और बाहर दिख रहा है, और बाहर दिखता है जगत के अंदर ही जयपुर, जयपुर के अंदर भवन, भवन के अंदर हमारा, ये क्या बात, पकड़ लिया उन लोगों ने। प्रवचन जब समाप्त हो गया उसके बाद जिसे क्वेश्चन आंसर दिया तो मैं ज्यादा बोलता हूँ नहीं, 15 मिनट 10 मिनट बोलता हूँ ज्यादा प्रश्न अधिक से अधिक, फिर बात छोड़ देता हूँ, फिर बस बोलो प्रश्न पूछो, उतना बीच बोल देते हैं तो उसे इतने प्रश्न उठ जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, फिर प्रश्नों के जवाब देता हूँ। तो उन्होंने प्रश्न सबसे पहले ही पूछा ये कैसा ये असंभव, तो हमने यही सब श्रुतियों को लेकर कहा कि नहीं तुम समझे ही नहीं, वो श्रुतियों समझ में आता तो शंका नहीं होती, भले अनुभव में नहीं समझ तो लो पहले कम से कम, तब तो अनुभूति होगी, जिसको समझे ही नहीं हो उसको तो अनुभव भी नहीं कर सकते आप, तो समझ ही गलत है तो अनुभूति भी गलत हो जाएगी ना, गलत समझ रखे हो तो अनुभूति कैसी होगी, गलत ही होगी। जैसे आप गलत एड्रेस लेके जाओ तो कहां जाओगे, गलत घर में तो घुसोगे कि सही घर में घुस जाओगे गलत एड्रेस लेकर के, ये तो हो नहीं सकता। आज गलत पता है तो आप गलत मकान में ही जाओगे, सही मकान में जा नहीं सकते, उसी प्रकार से गलत हम समझेंगे श्रुतियों को तो हमारी अनुभूति गलत ही होगी, और गलत अनुभूति को सत्य समझ लो, इसी आधार पर कहा गया ब्रह्मज्ञों की भवा स्वज्ञानज्ञों की, इसलिए कहा गया बहुत लोग हैं जो शास्त्रों को गलत समझ रहे हैं और उसके गलत अनुभूति कर लिए हैं, अपने अपने अलग अलग ढिंडोरा पीटे जा रहे हैं। इसलिए आप भाष्यकार कहते हैं ये भवद्भिः बहिः प्रार्थ्यन्ते स्वात्म समाज था, अतः तत्प्राप्ति उपाय अनुतिष्ठते बाह्य विषय तृष्णाम त्यजता विप्राय। इसलिए तत्प्राप्ति उपाय का ही आप निरंतर अनुष्ठान करें और बाह्य विषय की तृष्णा को छोड़ दें। जो भीतर में परिकल्पित वस्तु है उसको बहिष्ठ में तुम चाह रहे हो, ये तुम्हारी गलती है, इसे उसको त्याग दो। बाह्य विषय कृष्णा को त्यागो और इसकी अनुभूति करने के लिए आवश्यक उपायों का अनुष्ठान करो। ये यहां तक अलोक का तो कुछ करना नहीं है, बताओ करना नहीं होता तो क्यों कह रहे भाष्यकार प्राप्त उपाय मेव अनुतिष्ठत। एतादृश आत्मा की अनुभूति के उपायों का अनुष्ठान करें, बाह्य विषय कृष्णाओं को त्याग। ये समस्त गुरु शिष्य संवाद का अभिप्राय है। एष आत्मा भवताम स्वरूपम, एष आत्मा पथ पापा है ना मंत्र में, एष आत्मा ये आत्मा है, ये तद ब्रह्म नहीं बोला अभी, पहले एतद सत्यम ब्रह्म ब्रह्म को आ चुके हैं। जो ब्रह्म है जो सत्य है वही यह आत्मा है जो तुम सबका स्वरूप है, भवताम स्वरूप। हमारा स्वरूप है ये, तुम सभी तो आत्मा जानते, हमारी आत्मा वो मेरी आत्मा, मेरी आत्मा बड़ा पवित्र, उसकी आत्मा बड़ी पवित्र है। ये लोग कहते आप पवित्र आत्मा भी देखते होंगे दुनिया में, इसलिए कहते पवित्र आत्मा है बोलते, इसलिए उसका लक्षण भी समझो। तुम्हारी अपने आत्मा का लक्षण क्या है, श्रृण तो तस्य लक्षण अर्थात विशेषण विचार, उन गुणों को जानो जिन गुणों के द्वारा इस सगुण ब्रह्म को तुम ग्रहण कर सकोगे, अपने ही हृदय के अंदर अनुभव कर सकोगे। वह कौन सा है विशेषण, जिन विशेषणों से उसको ग्रहण किया जा सकेगा, वह है अपहत पापमा। अपहत पापमा धर्माधर्मा क्यों यस्य स्वयं अपहत पापमा। अपहत है नष्ट है रहित है क्या, पाप से। कौन सा पाप, धर्म अधर्म नाम का जो कुछ भी है वह सब कुछ पाप रूप ही है, क्योंकि सब बंधन को देने वाला है, संसार फल को देने वाला है, इसलिए वह पाप रूप है, उससे यह रहित है। यस्य सो अयम अपर, इससे रहित है जो पदार्थ, उस पदार्थ का नाम अपर। समस्त जहां जहां हम लोग ब्रह्म तत्व के लिए कोई शब्द को प्रयोग कर रहे हैं वहां बहुरी समास ही होता है और कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि वास्तव में धर्म उसमें है नहीं ना। निर्गुण निराकार निर्धर्मक तत्व में कैसे धर्मों के द्वारा तुम कथन कर सकते हो, इसे सर्वत्र क्या करना पड़ेगा, एतार्थ धर्मों से रहित है जो पदार्थ बहुरी समास। इसलिए आप देख रहे हैं अपहत पापमा यस्य स्वयं अपहत पापमा तथा विचरो विगत जरो विमृत्युश्च इति। विगतो जरो यस्य यस्मात् अति अथवा यस्मिन् वा जरादि से रहित है जो तत्व, ऐसे तत्व का नाम विगत ज्वर है। मृत्यु नाम का संबंध नहीं है जिस तत्व में, उस तत्व का नाम विमृत्यु तत्व है। तदुक्तम पूर्वमेव न वधेनाश्च अनतीति, इसी शब्द का व्याख्या के रूप में ना पूर्व में जो कहा गया था उसको विमृत्यु शब्द से कह दिया, विगत ज्वर शब्द से कह दिया, विज्वर शब्द से कह दिया, जो पूर्व में संकेत था न वधेनाश्च अनतीति, अस्य शरीरस्य वधेन तद ब्रह्म न हन्यते किमर्थम पुनरुच्यते, कहते आप दोबारा क्यों कहा। फिर यद्यपि देह संबंधीभ्यां जरा मृत्युभ्यां न संबंधते अन्यथापि संबंधस्ताभ्यां से आशंका निवृत्त, यद्यपि ठीक कहना है आपका, देह संबंधीभ्यां जरा मृत्युभ्यां न संबंधते, जरा और मृत्यु के साथ भले संबंध न हो लेकिन कोई शंका कर सकता है अन्य प्रकार से कुछ अन्य प्रकार का संबंध भी हो सकता था, अन्य थाप संबंध स्वतः स्वतः जो है वहां पर भले ही जरा मृत्यु का संबंध न हो, सांसारिक धर्मों का संबंध न हो, लेकिन स्वतः किसी से संबंध कर लेता हो, इनका संबंध उसमें ना हो लेकिन उसका खुद का संबंध किसी के साथ हो तो क्या होगा। इसीलिए उसका भी निराकरण करने के लिए पुनरुक्ति करना है, दोबारा कर दिया गया, अन्यथा संबंध ताभ्याम स्यात् इति आशंका निवृत्त्यर्थम्। अन्यथा कथा प्रिय स्वत ही देहादि संबंध को लेकर के उस ब्रह्म में जरा मृत्यु को भले ही समझना हो, लेकिन जरा मृत्यु स्वत ही आत्मा को ग्रस्त हो जाए तो आप स्वयं बूढ़े हो गए, शरीर बूढ़ा नहीं है। तब कईयों का मन बूढ़ा जल्दी हो जाता है ना, शरीर जवान है, परम विरक्त है। परम विरक्त है तो क्या है, उसका मन तो बूढ़ा गया, क्योंकि उसको किसी में रुचि नहीं रहेगी। भले शरीर जवान होने से क्या है, तो विरक्त है। विरक्त है तो उसका मन क्या है, बूढ़ा हो गया। मन स्वयं बुढ़ापे को स्वीकार कर लिया, यानी शरीर के माध्यम से मन का बुढ़ा होना अलग चीज है, और मन स्वयं बुढ़ापे को स्वीकार करना एक अलग चीज। घर में अंतर है या नहीं? जब हम लोग भी कहते अरे हम तो बुढ़े हैं, आप कैसे बुढ़े हो, लोग बोलते हैं कि वो शरीर को देखकर कह रहे हैं। वो लोग जो है शरीर को देखकर कहते तो जवान महात्मा, और अपने आप को बुढ़े बोल रहा है। शरीर दृष्टिया संबंधों का अलग हुआ ना बुढ़ापा, और स्वयं हमने बुढ़ापा को स्वीकार कर लेते तो हम कह रहे हैं बुढ़े हैं। जो स्वयं स्वीकार करना अलग चीज है, अन्य उपाय से निमित्त से आना एक अलग बात है। ठीक है, शरीर रूपी संबंध को लेकर के भले ही ब्रह्म में जरा मृत्यु का संबंध ना हो, लेकिन स्वयं ब्रह्म यदि बुढ़ापा को स्वीकार कर लेगा तब क्या होगा, उसका निवारण करने के लिए ब्रह्म का लक्षण में विचर और मृत्यु कहना पड़ा। पहले जो कहा गया था वो शरीर को लेकर न हन्य अस्यतन अशिशतन न वधेना अस्य हन्यते था ना, अस्य वधेना मैंने शरीर से वधेना, शरीर से चराया, शरीर बुढ़ा हो गया, शरीर का संबंध को लेकर के एक नान्यते न जरा करके निषेध कर दिया। शरीर संबंध अन्य निमित्तक था, स्वनिमित्तक का निषेध अब यहां हुआ। अति पुनरुक्ति दोष भी नहीं है, स्पष्टता मात्र पूर्व कथित को लेकर के। विषय को विगत शोक शोको नाम इष्टादि वियोग निमित्त मानस संताप है ना। शोक क्या चीज है, इष्ट आदि इष्ट पदार्थों आदि आदि पदार्थों का वियोग से होने वाला एक मान संताप विशेष का नाम शोक होता है। इधर इष्ट आदि का अप्राप्तता प्राप्ति की जो कामना विशेष को लेकर के उसमें मोह होता है। विजघत्सो विगतासन इच्छा, विगत आसन इच्छा खाने की इच्छा न होना विजघत्स, अपिपासो अपान इच्छा पान करने की पीने की इच्छा का अभाव। आपात प्राप्तत्व जरा भी शोकांता प्रक्षिद्ध है, कारण प्रक्षेद। आपने जब धर्म अधर्म को निषेध कर दिया, धर्म और अधर्म का निषेध कर दिया, अगर पुण्य पाप कर्म का निषेध कर दिया, जब कर्म का निषेध हो गया ये सब तो स्वतः ही निषेध हो जाता है, अलग से बोलने की क्या जरूरत है। कि जरा मृत्यु भी कर्म निमित्त है, भूख प्यास भी कर्म निमित्त है, ठंड कर्म भी कर्म निमित्त ही है कि नहीं। कर्म निमित्त की ये सारा चीज जब है तो कर्म का निषेध होने से साफ का निषेध हो गया, तो अलग से आपने विजरो विमृत्यु कहने की क्या जरूरत पड़ी। ये पूर्व पक्षी पूछता है अपद पापत्वेन जरा ये शोकांता सर्वे प्रतिषिद्धा भवंती, कारण प्रतिषिद्धा, क्योंकि काम का प्रतिषेध हो गया। धर्म अधर्म कार्य ही, धर्म और अधर्म का कार्य ही ये सब है, और कारण का निषेध हो गया तो कार्य स्वतः निषिद्ध हो जाएंगे। जरा जो प्रतिषेध वा धर्माधर्म कार्य विद्यमान असत्य समत्व इति, और जरा जो प्रतिषेध वा दूसरे से कार्य बाधे सभी, अथवा मान लो उल्टा लग जाओ, कारण का बाध होने पर कारण का रहने पर वह निष्प्रयोजन हो जाता है। या तो इनका बात भी कर दीजिए, उनकी खत्म करने की जरूरत नहीं, प्राप्त बात में बोलने की जरूरत नहीं, कार्य का ही बात कर दिया, अतः कारण का रहने पर भी निष्प्रयोजन हो जाता है। इसी को इस दृष्टिकोण से दूसरे तरफ से करें, जरादि का प्रषेध के द्वारा वाक कर इसलिए धर्माधर्म हो कार्य भावे, धर्म और अधर्म के कारणों का कार्य ही नहीं रह गया, इसे विद्यमान हो और भी अब वो कारण बने रह जाए तो भी असत समत्व थी, वो असत के समान हो जाएगा। यदि पृथक प्रतिषेधो अनर्थक, इसलिए या तो आप आपात पाप शब्द को निकाल दो यशोती से, या तो उसको रखिए इनको हटाइए, या तो कारण निषेध पर शब्द को रख लो या तो कार्य निषेध पर शब्दों को रखिए, दो में एक काम करना, दोनों को बोलने की जरूरत नहीं है। कारण निषेध कार्य निषेध हो जाएगा, तो कार्य बाधा कारण का हक सिद्ध हो जाएगी। अब इस प्रकार से एक को रखने से काम चलेगा, तो दोनों को कथन करने की क्या जरूरत है, इस तरह से पूर्व पक्षी पूछ रहा है। सिद्धांत सत्यम एवं ठीक कहा, हमारी शंका बिल्कुल सही है, लेकिन सत्य सत्य शब्द ही नहीं है। अर्धांगी कारण सत्यम तो सत्य तथापि धर्म कार्य आनंद विचरे के स्वाभाविक आनंद हो, यहाँ लक्षित क्या है, हम ये बताना चाह रहे हैं धर्म का कार्य जो आनंद है उसके से विलक्षण स्वाभाविक आनंद वाला ये ब्रह्म है, इसकी ओर हमें ले जाना है। नहीं तो क्या होगा, इन चीजों का हम यदि केवल धर्माधर्म का निषेध कर दूंगा, आप ये समझेंगे धर्माधर्म कार्य होता सांसारिक आनंद का निषेध हो गया, ठीक है, लेकिन स्वाभाविक कोई आनंद है ये कैसे विधान होगा। कारण का निषेध से कार्य निषेध भले ही हो जाता है, लेकिन कार्य विशेष से विलक्षण कोई अकार्य रूप सत्य आनंद परमानंद स्वरूप है ये कैसे सिद्ध होगा। इधर से कार्य बाध होने से कारण में भले असत्य हो जाएगा, लेकिन परमार्थ सच्चिदानंद रूप तब सिद्धि तब भी नहीं हो सकती, शून्य तो सिद्ध होगा ना, भाई कारण नहीं कार्य शून्य है, फिर तो बोध खड़ा हो जाएगा वहां पर, उस बोध को कैसे भगाओगे, उसके लिए कहना पड़ता उभयता निषेध करता हुआ आपको उस स्वाभाविक आनंद की ओर ले जाता है, यथा ईश्वर, जैसे ईश्वर में है वैसे तुम अपना जो आपका स्वरूप है भवतां स्वरूपम येष आत्मा, तो येष आत्मा भी परमानंद स्वरूप वाला है, ये सिद्ध करना है विज्ञान मान ब्रह्म की श्रुता है। जैसा ईश्वर के मामले में श्रुतियां कहती है विज्ञान मानंदम ब्रह्म, वो स्वाभाविक आनंद यह आत्मा में भी है, यह सिद्ध करना है तो कार्य कारण सर्वथा निषेध करना पड़ेगा और शून्य प्रयुक्त को भी सिद्ध लाना पड़ेगा। तथा अधर्म कार्य इसी प्रकार से अधर्म का कार्य होता जरादि व्यतिरेक नापि जरादि दुख स्वरूप स्वाभाविक साप इति आशंकित, कोई ये भी तो आशंका कर सकता है, जैसा धर्म का कार्य होता अनित्य आनंद की अपेक्षा से नित्य कोई आनंद है तो इसी प्रकार कह सकते हैं अधर्म का कार्यभूता दुखों की अपेक्षा अनित्य दुखों की अपेक्षा से कोई नित्य दुख है वो आत्मा का स्वरूप है, यह आशंका हो सकती है नहीं हो सकती, वो आशंका का निवारण कैसे होगा, ये कर रहे हैं। तथा अधर्म कार्य जो जरादि है अनित्य न वो आदि से व्यतिरेकेणापि जरादि दुख स्वरूपम स्वाभाविकम स्यात् इति आशंका, अतो युक्त अन्निवृत्ते जराजिनाम धर्माधर्माभ्याम पृथक प्रच्छेद, इसलिए तादृश आशंकाओं का निवृत्ति करने के लिए हमें जो है ना दुखों का जो मैं धर्म अधर्म से पृथक जरादियों का भी निषेध करना आवश्यक हो गया। जरादि ग्रहण सर्व दुख का उपलक्षण, जरादि जो सब ग्रहण के यहाँ पर सर्व दुख का उपलक्षण समझो, पाप निमित्त आनंद दुखताम आनंद क्या प्रत्येक प्रच्छेद से अशक्यता, क्योंकि पाप निमित्त जो दुखों की संख्या तो कोई ठिकाना ही नहीं है कितनी है, आनंद अनंत प्रत्येक तत्प्रतिषेद से अशक्यता, और एक एक को गिनना करके प्रत्येक निषेध करना असंभव, अतः सर्व दुख प्रतिषेदार्थम युक्तम एव अत पापत्वचरम, सर्व दुख का प्रतिषेध करने के लिए युक्त ही है अपत पापत्व का सामान्य वचन पहले, फिर निश्चित वचनों के द्वारा प्रश्नार्थ ग्रहण करना जरूरी है। सत्य अविदता कामा यस्य, अब सत्य कांक्षण की व्याख्या कर रहे हैं, सत्य माने अविदता कामा यस्य स्वयं सत्य विदता ही संसारी नंगामा, ये संसारियों की जितनी भी कामना है वो विदती होती मिथ्या ही होती है, एकाल कभी जब सही हो जाता है वास्तव में घट जाता है तो और सब संकल्प कर लेता है भले हो गए ना, जीवन में ही होता है आदमी का जो है ना एक न एक संकल्प को भगवान पूरा भी करते रहते, अब वो संकल्प पूरा होने उसकी जोश बढ़ जाता है भले भूल जाता है, इससे पहले जितना किया था वो सैकड़ों को मैं दुखी दुख मिला एक भी संकल्प पूरा नहीं हुई थी ये बात तो भूल जाता है, और एक पूरा हो गया है उसको लेकर और सौ बनाने को तैयार होता है। यही संसार का चक्र जाल चलता है। इसे कहते संसारी नाम कामास्तु वितता, ईश्वर से तद विपरीता, ईश्वर की कामना तद विपरीत तथा काम हेतवः संकल्पापि। इसे काम का कारणीभूत जो संकल्प है वो भी काम है, कारण जिनका कामना ही है, कारण जिनका ऐसे कौन है संकल्प है। बिना कामना को कोई संकल्प नहीं करेगा ना, कामना है तो संकल्प करेगा। इसलिए काम है हेतु जिसका, बहुवचन समास है काम हेतु यस्य या येषा ते काम हेतव संकल्पा बहुवचन है। अपि सत्या यस्य, वह भी है सत्य जिसका, ऐसे उस परमात्मा का नाम स्वयं सत्य संकल्प। संकल्प कामाश्च, लेकिन ये भी ध्यान रखिए शुद्ध ब्रह्म नहीं है संकल्प और कामनाएं। सत्य क्यों है उसमें ईश्वर में, और असत्य क्यों है हम संसारियों में? कहते सत्य इसलिए है शुद्ध सत्योपाधि निमित्त ईश्वर से, शुद्ध सत्योपाधि निमित्त ही उस ब्रह्म के अंदर हम संकल्प काम का वर्णन कर रहे हैं। यदि उपाधि छोड़ दीजिएगा तो उस ब्रह्म में विराट का संकल्प है न काम। शुद्ध सत्योपाधि यहां मलिन सत्योपाधि, लोग कहते भाषिकार ने अंतर किया ही नहीं है। यहां आ गया, भले दूसरे शब्द नहीं कह रहे हैं कि मन सत्व वाला कोई दूसरा है कर, लेकिन यही शुद्ध व्यावर्तक हो गया, शुद्ध विशेषण ही व्यावर्तन कर रहा है मलिन सत्व का। इधर पंचदशीकार जो विभाजन करते हैं शुद्ध सत्वम मलिन सत्वम किसी का, शुद्ध सत्व उपाधि निमित्त ही ईश्वर के अंदर क्या हो जाता है संकल्प और कामना का वर्णन होता है। और जो वर्णित वह संकल्प और काम कैसे है सत्य है मिथ्या नहीं। और जो मनुष्य सत्य उपाधि वाले निमित्त जो जीव के अंदर होने वाले संकल्प और काम है वो मिथ्या हो जाता है। ये समझना चित्रगू जैसे चित्रगू का दृष्टान जैसे लोक व्यवहार में होता है, अरे बहुत चित्र बहुत सारे प्रकार के गाय इसके पास, बहुत प्रकार के गाय जिसके पास है उसको चित्रगू कहते हैं ना। वो क्या है उसके अंदर उपाधि को गाय रूपी उपाधि कर उस व्यक्ति का नाम चित्रगुप्त पड़ा। अपने आप में वो चित्रगुप्त है क्या, इसलिए आगे लिख रहे हैं न स्वतः, स्वतः नहीं है गाय, अनेक प्रकार के गाय रूपी उपाधि कर व्यक्ति का नाम चित्रगुप्त पड़ गया। जैसे उसी प्रकार से सत्य उपाधि निमित्त काम और संकल्प के ईश्वर को हम सत्य काम सत्य संकल्प इन नामों को पुकार रहे, नहीं तो वास्तव उसके अंदर नहीं है न स्वतः। क्यों स्वतः उसके अंदर सब चीज नहीं कि नेति नेति तकार आदि तकार नहीं है त्वात, क्योंकि नेति नीति श्रुतियों में स्पष्ट ही स्वतः वो कैसा है निर्विशेष रूप है, वह न तो सत्य संकल्प है न तो वो सत्य काम है, वो तो निर्विशेष। यथोक्त लक्षण एव आत्मा विज्ञेयो गुरुभ्यः शास्त्रतश्च, यथोक्त लक्षण एव आत्मा विज्ञेयो, यथोक्त लक्षण वाला आत्मा ही विज्ञेय, किन से विज्ञेय है गुरुभ्यः शास्त्रतश्च। इसे गुरु वही है जो इसी चीज का उपदेश देता है, इससे भिन्न का कथन करने वाला तो गुरु नहीं माना गया। इसे विद्या गुरु को महत्व ज्यादा दिया, लेकिन दीक्षा गुरु का प्रस्थान है उस स्थान को आप काट नहीं सकते। यदि वो आपको दीक्षा लेकर प्रवेश ना कराए होते अध्यात्म में तो आप विद्या गुरु को प्राप्त नहीं कर पाते। यदि यहां इस दृष्टिकोण से करें गुरु से जानना है आत्मा के बारे में ही जानना है, शास्त्र से कुछ जानना चाहोगे तो आत्मा को ही जानना है, उसके अलावा कोई चीज जाननी होगी संसार में नहीं। इसे करिए तो आत्मा विज्ञेय गुरुभ्य शास्त्र आत्म संवेद्यते स्वराज्य काम ही, लेकिन कैसे अनुभव करना है वो भी आत्म संवेद्यता स्वप्रकाश रूपेण स्वसंवेद्य रूपेण आत्मा ही हमारा स्वसंवेद्य है, ऐसा स्वराज्य की कामना रखने वालों के द्वारा गुरु और शास्त्र से इस आत्मा को ही जाननी चाहिए। वो सत्य का संकल्प सत्य काम आदि लक्षणों वाला आत्मा को जानना चाहिए। ज्ञान प्रकार निमित्त आदि कार्य प्रदर्शन पूर्वक दर्शित, देखो ज्ञान के प्रकार को निमित्त और अधिकारी प्रदर्शन पूर्वक बता रहे। अधिकारी कौन है? स्वराज्य काम ही यह अधिकारी। और ज्ञान की प्राप्ति का निमित्त कौन है? गुरु और शास्त्र। प्रकार क्या है? स्वसंविदितया ज्ञान का प्रकार। ज्ञान क्या है? आत्मा लक्षण आत्मज्ञान। लक्षण आत्मज्ञान को गुरु और शास्त्र के निमित्तों से प्राप्त करके किस प्रकार संभव करना है उसको जानना नहीं, केवल आत्मसंविदितया उस आत्मा को अनुभव करना। किनके द्वारा? स्वराज अधिकारी को दोष। यदि नहीं जानोगे ना तो क्या दोष होगा? तुम वही हो गया अन्य राजा न। तो पहले कहा गया था उसकी व्याख्या श्रुणुतात्र दोष दृष्टांत। अब उसी दोष को दृष्टांत के द्वारा समझो।